Hallgassátok meg Isten igéjét úgy, ahogy a János szerinti evangéliumban szól hozzánk, a harmadik részben, a 14. verssel kezdődőleg és a 18. verssel befejeződőleg. Jézus Krisztus evangéliumát tehát János szerint olvassuk, úgy, ahogy a harmadik részben találjuk megírva a 14. verstől kezdődően a következőképpen. És ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ámen. Foglaljatok helyet, testvéreim. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, barátaim, ennek az evangelizációs hétnek az utolsó alkalmán, és nekem különös öröm minden alkalommal, amikor Jézus Krisztusról beszélhetek, arról, akiről azt mondja az írás, hogy ő tegnap és ma és örökké ugyanaz, és tanúsíthatom, mert az én Istentől menekülő életemet is ő változtatta meg. Amikor visszakanyarodtam baptista lelkipásztor fiaként, kint csavarogtam a világban össze-vissza, és nem érdekelt az ige, de amikor visszakanyarodtam a Bibliához, és újra elkezdtem olvasni az igét, pont a János evangéliumát olvastam, és mintha pikkelyek estek volna le a szememről, kezdtem érteni az írást, és aztán megváltoztatta az életem először a gondolkodásomat, és utána pedig a cselekedeteimet. Isten igéje ugyanis lehetetlen, testvéreim, hogy ne hagyjon nyomot abban, aki hűséggel olvassa, nyitott szívvel hallgatja. Két proeminens személyt szeretnék állítani például, akik elkezdték olvasni az Új Szövetséget, és megváltozott az életük. Az egyik Bonaparte Napóleon, akit mikor kirúgtak a császárságból, és száműzték Szent Ilonára, a szigetre, akkor elkezdte olvasni az evangéliumokat, és azt mondta, hogy ez a Jézus, aki itt szerepel az evangéliumokban, ez nem lehetett csupán ember. Mert ez a názáreti Ács fia többet tett ezért a világért, és nagyobb hatással volt a világra, mint a világ összes ülésező parlamentje, mint a világ összes hadvezére, Dzsingis Kánnal és Nagy Sándort is beleértve meg engem is, és olyan változást tud hozni most is, az emberek életében, ami nem csak ezt a világi, hanem az örök sorsukat is meghatározza. A második Einstein, akiről össze-vissza beszéltek mindenfélét, most végre megjelent egy könyv, e-book formájában is olvasható, aki szeretné megtalálni az igehirdetés végén, szívesen megadom a lehetőséget hozzá. 50 Nobel-díjas tudósról beszél, akiknek nagyon komoly bizonyságtételük van ebben a könyvben, és közöttük ott van Einstein, akiről azt mondták, hogy mivel zsidó volt, mégis gyűlölte a saját hitét. Így van, és azt is megmondta, hogy miért. Mert az a judaizmus, az a fajta vallás, ami a zsidóké volt, és csupán jelképes és begyakorolt cselekedetekre szorítkozott, meg 713 rendelésre a Talmudban, Jézus Krisztust a keresztre juttatta. Ezért nem szerette a saját fajtájának a vallását, ezért nem szerette a zsidó vallást. De amikor elkezdte olvasni az evangéliumot, akkor azt mondta, hogy az evangéliumokat olvasva a sorok között ott van Jézus most is. És az ő megmagyarázhatatlan, csodálatos személyisége ott pulzál minden versben. Így hallgassátok, testvéreim, minden alkalommal. Így olvassátok az evangéliumot. Tudjátok, Isten miért választott ki 24 szempárat és 24 fület arra, hogy figyeljék, hallgassák és lássák, hogy mit tesz az ő fia. Egy kis bagyut a gyermekkori történetem van. Fekete gyarmaton láttam meg a napvilágot, édesapám ott volt lelkész, és az imaház mellett közvetlen szomszédságban egy káromkodós, nagyon istentelen család lakott. És a baptisták, hogy mégis ne hallatszódjon át olyan nagyon a veszekedés, meg ne lássuk legalább vasárnap az öldösődést, egy magas deszkakerítést húztak oda. Aztán a deszkakerítésnek van olyan szokása, hogy megszárad, és ha van benne göcs, akkor az lehet, hogy kiesik. És az egyik egész magasan levő göcsnek az ürege, az volt a nekünk gyerekeknek a Facebook. Onnan néztünk át a szomszédba. És mivel én kicsi voltam, 8 éves, 9 éves koromban költöztünk el onnan, a nagy, hosszú fiúk felálltak, és néztek befele a lukon, és mondták, hogy mi történik. Na hát, a Bibliában ugyanez van. A tanítványok látták, hogy mi történik, hallották, hogy mi történik, és elmondták nekünk. Ha akkor ott gyarmaton az, aki belátott a lukon, leírta volna, és kiadta volna ilyen emlékezésekben, ilyen konfessziókban, akkor most olvashatnám újra, hogy mit látott ő akkor. Testvéreim, nincs mentsége senkinek, aki hitetlenkedik az evangéliumokkal kapcsolatban. Ezért mondta Péter, nem kitalált meséket mondunk mi nektek, hanem azt mondjuk el, amit láttunk és hallottunk, amikor vele voltunk a hegyen, a színelváltozás hegyén, amikor láttuk az ő isteni fenségét. A bibliai evangéliumok erről szólnak. És mikor Jézus azt mondja, hogy ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának felemeltetnie az ő szavait, János hallotta, látta azt, amikor elváltozott az ő emberi mi voltában is, megjelent az ő istenségében, az ő divinitásában, és ez olyan hatással volt rá, János még arra is emlékezett, én tudom, biztosan vannak ebben a teremben olyan férfiak és nők, merem remélni, hogy feleségek meg férjek, akik talán még azt is nem tudnák mondani, hogy milyen nap, hány óra volt, mikor találkoztak a jövendőbeliükkel. Mikor legelőször meglátták. János visszaemlékszik, hogy amikor Jézust legelőször meglátta, akkor körülbelül délután 4 óra lehetett. Olyan hatással volt rá Jézus, és végig a hatása alatt maradt, véletlenül sem ejtett el egyetlen szót sem az evangéliumból. Amiről nem lett volna meggyőződve, hogy ezt Jézus mondta. Most testvéreim, amikor az evangéliumot, ezt a kicsi kis részt tanulmányozzuk, akkor azt is el kell mondjam még itt Dióhéjban, hogy a Biblia egy nagyon érdekes könyv. Nem csak az, ami bele van írva, nem csak a 66 könyv, az a sorrend, ahogy tálalva van a Bibliában, az sem véletlen, ugyanis vannak olyan igazságok a Bibliában, amik egyetlen igeversben vannak benne, például a János 3.16-ban, amit felolvastam, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, hogy benne ne vesszen el, hanem örök élete legyen, és tulajdonképpen ez az egész Biblia bele van sűrítve ebbe az egy igeversbe. Viszont vannak olyan igazságai a Bibliának, amik a 66 könyvből jönnek progresszíven, és ahogy a Biblia könyvei következnek egymás után, úgy egyre világosabb az Isten üzenete, puzzleként áll össze, és száz lábon állva bírja a sarat, bírja az évszázadokat, bírja az évezredeket. Csak a szemtelen hazugság tud ellene menni a Biblia igazságainak. Normális érvekkel nem lehet tagadni azt, ami a Bibliában van. Mindezeket tudva, mindezeket átlátva, valóban büszke vagyok rá, hogy kiválasztott Isten engem arra, hogy nyomorult szolgájaként hirdethessem én is az evangéliumot. Ebben a felolvasott igerészben még egyszer megpróbálom ismételni azt, ami fontos. Azt mondja az ige. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz egyszer, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, aztán azt mondja, hogy aki hisz ő benne, az nem jut az ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ötször szerepel a hittel kapcsolatos dolog ebben a szűk ige részben, testvéreim, és azért, mert a hit a Biblia szerint üdvösséges, és a hitetlenség pedig kárhozatos. A hit üdvösséges, a hitetlenség pedig kárhozatos. Érdekes volt, az iskolában, ahol tanítok, megjelent egy fiatal ember, aki eddig Svájcba járt iskolába, és most ilyen a sors, ide sodorta, és mikor láttam, hogy idegen, megkérdeztem, te ki vagy, barátom? És mondja, hogy hát ő így és így hívják, direkt nem akarom mondani a nevét, nehogy valaki kutakodjon. És azt mondja nekem, hogy adott pillanatban, hogy ez vallásóra? Mondom, igen. Azt mondja, akkor miért tetszik itt gyűlöletbeszédet hirdetni? Hoppá, mondom, ez egy felszabadult, intelligens gyerek, ez valamit tud. És mondom, mi volt neked a gyűlöletbeszéd? Az, mikor a pokolról tetszik beszélni. Ne tessék beszélni a pokolról, mert ez Svájcban már gyűlöletbeszédnek minősül. Ilyet már a templomokban sem szabad hirdetni, pláne iskolákban nem. Nem szabad beszélni a pokolról. Nehogy sértő legyen valaki számára. Hát mondom, drága barátom, akkor tudod mit? Akkor ne nevezzük pokolnak, nevezzük virágos kertnek. Ha neked fáj a szíved ettől a szótól, nevezhetjük, aminek akarjuk. De Isten mindenféleképpen a halál után némelyeket oda fog vinni, ahol ő van, és örökké az ő társaságában maradnak. Másokat pedig egy olyan valóságba rendel a halál után, ahol ő soha nem lesz ott. Hát de azt mondja, ha a jó Istenről beszélünk, akkor hogy lehet egy jó Isten olyan erőszakos, hogy pokolra küldi az embereket? Hát miért csinált az Isten poklot? Testvéreim, nem kell felemelni a kezeteket, csak esetleg ott magatokba bólogassatok. Egy férfi meg egy nő pokollá tudja tenni egymás életét? Én is úgy gondolom. Nem az Isten kell poklot csináljon a pokolból. Csak az összes istentelen ott kell legyen egy helyen, azok el fogják intézni egymást. És ez az igazság, ez a valóság. Azért a hit üdvösséges, mert aki hisz, az megmenekül. Aki pedig nem hisz, az menthetetlenül el fog kárhozni. Tudjátok miért? Nem azért, mert ilyen felekezet meg olyan felekezet, nem ezért. Azért, mert Isten, amikor ez az én testem el fogja veszíteni a lelkemet, mert nem bír vele tovább, nem tudja hordozni a lelkemet, vagy öregség miatt, vagy mérgezés miatt, vagy baleset miatt, ki tudja mi miatt ez az én hardverem nem viszi már tovább a szoftveremet, akkor eltávozik belőlem a lélek, és elmegy a lelkek atyához, és a lélek atya, amikor hirtelen átvilágítja az én egész lényemet, az egész valómat, akkor keres egy mondatot. Tudod, mit fog keresni Isten? Azt a mondatot fogja keresni, hogy Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Amikor az idő teljességében eljött Jézus erre a világra, nem úgy tanított imádkozni, azt, hogy ti azért így imádkozzatok, ne vigy minket kísértésbe, és Szabadíts meg a gonosztól! Azt mondta nekem az egyik diákom, 12-es volt. Hogy a Frigyes bácsi, nem igazságos a jó Isten? És mondom, miért? Azért, mert rabló gyilkosokat, meg a gazembereket, az erőszaktevőket, én értem, hogy majd bezárja őket a pokolba. De hát aki csak egyet hazudott az életébe, azt csak nem fogja a pokolra küldeni. Tudjátok, mi sokfele kategorizáljuk az embereket, azt mondom, hogy nők, férfiak, öregek, fiatalok, románok, magyarok, stb. Jézus csak két kategóriát ismert. Az egyik oldalon ő állt, szembe vele mindenki más. Azt mondta, hogy ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni a ti gyermekeiteknek. Ugyanis, megint csak nem mondom, hogy nyújtsa fel a kezét, az, aki úgy gondolja, hogy na, ő benne aztán nincsen semmi hajlam a gonoszságra. Nem kell csak a csírája ott legyen. Elhiszitek, senki nem született még Genghis Khannak, Hitlernek, erőszaktevőnek, rablógyilkosnak. Együtt nő velem a programommal, együtt nő a gonoszság. Nem számít, ha nyomokban, ha akármilyen pici része van a gonoszságnak bennem. Isten nem engedhet be az örökké valóságba. Hát el tudod képzelni, mire tud egy emberben fejlődni a gonoszság 10 év alatt, 20 év alatt, 30 év alatt, hát egy örökké valóságon át. Ezért mondja a Biblia, hogy oda nem megy be semmi, ami tisztátalan. Biztos vannak itt olyanok, akik... figuráztak annak idején, azért pici tűvel megszúrták a befőttet, hogy 2 hét múlva lehessen megjönni. Nem kell csak egy spóra belekerüljön, azt elintézi a dolgát. A kovász, csak kicsi kovász kell, azt mondja Jézus, és megrontja az egész természetét annak, amibe belekerül. Nem engedhet be Isten az ő országába. Ha te nem mondod neki, nem tudod magad megszabadítani a gonosztól. De ha te nem mondod neki, hogy Uram, szabadíts meg a gonosztól, akkor ő úgy enged téged, mert tiszteli a szabad akaratodat. De ha kéred tőle, azt mondta Charles Haddon Spurgeon, a prédikátor király, hogy a pokolban nem lesz senki, aki majd azt mondhatná, hogy Isten, én kértem tőled a bűneimnek bocsánatát, és nem engedtél be. De csak úgy halkan tenném mellé, hogy de a mennyországban se lesz olyan, aki azt mondja, hogy engem ide erőszakkal lapátoltak be. Neked kérned kell Istentől. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Isten, szabadíts meg a gonosztól. Van egy igevers, amit Pál apostol mond Titusnak. Ismeritek nagyon jól, felolvasom, és megmondom, hogy mi az összekötetése az alapigénkkel, amit felolvastunk. Azt mondja Pál apostol a Titushoz írt levélben, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, Jézus Krisztusban, és arra nevel minket, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget. Én mikor először olvastam ezt az ige verset, megmondom őszintén, nem tudtam hova tenni. Hogy tagadjam meg a hitetlenséget? Hát vagy van bennem, vagy nincs. Egész addig még rájöttem, hogy a hitetlenség mindenkiben ott van. Mindenkiben ott van. Az édenkerti fertőzés tulajdonképpen a hitetlenség valósága bennem. Ott bujkál benned a hitetlenség gyermekkorodtól kezdve. És attól függ, hogy milyen táplálékot kap, lehet, hogy elkezd növekedni. Ezért azt mondja Pál apostol Titusnak, hogy így kell tanítani. Tagadjátok meg a hitetlenséget. A hitetlenséget meg kell tagadni, mert az egy Isten ellenes valóság bennem, és nekem ellene kell mennem ennek a hitetlenségnek. Harcolnom kell a hitetlenségem ellen. Hát de hogy lehet ellene harcolni? Van a Bibliában rá egy példa, mikor azt mondja a gyermeknek az édesapja, hogy kérdi tőle Jézus, hogy te hiszed, hogy én hatalmasan cselekszem a te gyerekeddel, és azt mondja, hogy hiszek, aztán rájön, hogy nem is olyan nagyon hiszek, és azt mondja, hogy légy segítségül az én hitetlenségemben. Légy segítségül az én hitetlenségemnek. Te mondhatod nyugodtan, Uram, itt van bennem a hitetlenség, itt ágál bennem a hitetlenség, pont most, mikor a Bibliát olvasom, pont most, mikor hozzád imádkozom. Atyám, de ne vedd bűnül tőlem, én ezt nem akarom gondolni, ez egy nyomorult valami valóság a lelkemben, de én ellene megyek a hitetlenségemnek, én megtagadom ezt a hitetlenséget, segíts nekem átjutni a hitetlenségemen hozzád. És azt hiszem, aki ezt imádkozza, az mondhatja egész őszintén. Mert nincs olyan, akit a hitetlenség meg ne kísértene. A következőkben azt szeretném megvizsgálni veletek együtt, ha Jézus ilyen nagyon fontosnak tartja a hitet, és hangsúlyozza, hogy fontos hinni, mert aki hisz, az üdvözül, aki pedig nem hisz, az elkárhozik, hogy az örök sorsunk függ attól, hogy hiszünk vagy nem hiszünk. Nézzük meg, testvéreim, vajon ezt a valóságot, amit gyermekkorunkban már a miénk, megszülettünk az anya mélyben, már ott volt bennünk a hitetlenség, továbbadják a szülők a gyermeknek, a hajuk színeivel, meg a termetükkel, meg mit tudom én, milyen tulajdonságaikkal, ezt a hitetlenséget, vajon mi az, ami táplálja ezen a világon? Három pontba szeretném szedni, van több is, ami táplálja, de három nagyon fontos. A hitetlenséget általában sajnos hízlalja és táplálja a tudomány, hízlalja és tápolja az okkultizmus, és hízlalja és tápolja és táplálja a mámor. A mámor, és nem csak az alkohol mámor. Sokféle mámor. Egy alkalommal kint Ekronban, amikor meglátogattam a szüleimet, meg a testvéremet, az Ekroni Egyetem elég híres egyetem, és özönlöttek kifele a diákok, és egy póló volt mindegyiken, és az volt, hogy I believe in science. Én hiszek a tudományban. Itt a teremben van egy nagyon kedves barátom, és volt iskolatársam, akivel egy iskolába jártam, és tanúsíthatja, hogy Székelyhídon nagyon erős liceum volt, amikor mi jártunk. És a tanáraink jó felkészült tanárok voltak, és én ittam meg ettem, amit mondtak. Szinte mindig első padba szerettem ülni, hogy ne zavarjon senki, mert legalább annyit tanuljak, amit az órán megtanulok, és most sem felejtettem el nagyon sok mindent. Ezek a tanárok kiölték belőlem az Isten félelmet, azért lettem olyan 20 éves koromra istentelen. És csak az Isten kegyelme volt, hogy azt a kártyavárat, amit én felépítettem hitetlenségből, ő szépen lassan kihúzgálta alólam, míg az összes összeomlott, és akkor kezdett el újat építeni bennem. Ezért nagyon komolyan veszem, testvéreim, hogy a tudomány támogatja a hitetlenséget az emberben, mert sajnos a francia forradalom óta, amióta szembe mentek az egyházi oktatással, azóta mindent elkövetnek azért, hogy Isten száműzzék az iskolából, mindent elkövetnek azért, hogy mindenféle módon azt próbálják belesújkolni az ember agyába, hogy az istentelen tudományos, az istenfélő meg idióta. Az előbb, amit mondtam nektek azzal a könyvvel, nagyon komolyan mondom. 50 olyan hatalmas tudós, aki Nobel-díjat kapott, és aki Nobel-díjat kap, annak kalapolnak a többiek legalább 2 évvel előtte meg utána. Azt jelenti, hogy nagyon-nagyon komolyan kell őket venni, akiknek nagyon komoly bizonyságtételük van Istenről és a Bibliáról, majd egyet el fogok én is mondani. De mondanék mást előtte, hogy meggyőződjetek róla, hogy körülbelül mennyire lehet hinni a tudománynak. Emlékszem vissza, amikor a tanáraim még azt magyarázták nekünk, hogy a 19. század végén, én a 20. század közepén születtem, és arra tanítottak bennünket, hogy a 19. század végén a tudomány már olyan magas fokra hágott, hogy ilyeneket lehetett hallani. Már lassan mindent ismerünk. Az emberi értelem uralja a természetet, minden érthető a világban, a fizikának, a kémiának, a biológiának köszönhetően, tudjuk mi a jó és mi a rossz, neveléssel egy civilizált világot fogunk alkotni. 2 dolog van még, amit nem ismerünk eléggé, az elektromágnesesség és a sugárzás, de a 20. században reméljük, hogy már ideális lesz a társadalom. Hát aki ismeri, hogy milyen volt a 20. század, testvéreim, egy horror filmrendezőse találhatott volna ki ocsmányabbat. A tudomány nem óvott meg bennünket attól, hogy ne legyünk gonoszabbak annál, mint amilyenek voltunk. Csak annyi, hogy a kőbalta helyett most már távkereső és puskákkal öljük meg egymást, meg atombombát szórunk egymás fejére. Ennyi, ami változott. A homo technicus fejlődött, de a homo moralis az... Ja Istenem, sokkal lejjebb vagyunk, mint voltunk valamikor. Amikor egy társadalomnak a keresztmetszetét kell adni, akkor arra a legjobban a művészek hivatottak. Egy olyan költőt szeretnék nektek bemutatni, aki a 20. századot átnézte, látta, hogy mennyi ocsmányság van a 20. században, és mégsem fordult el az istentelenségtől, mégsem fordult oda Istenhez, hanem reménykedik valamiféle, nem tudom miféle, humanizmusba, vagy el se tudom képzelni. Engedjétek meg, hogy néhány versszakot elszavaljak Áprili Lajosnak a Vallomás című verséből. Azt mondja Áprili, gondoljatok arra, amit az előbb mondtam. Azt remélték, hogy a tudomány majd elhozza az ideális társadalmat. És aki legjobban érezte a bőrén a művész, aki meg is tudta fogalmazni, hogy milyen ocsmány volt a 20. század, a következőt mondja el. Tudom, én itt a sorssal nem csatáztam. Én döbbent szemmel láttam itt a vért. Én nem lengettem omló barikádokon fehér zászlót a véres emberért. Viharokból kibomló új világért csak álmom volt, nem lobbanó vitám. Rohamra nem harsogtam riadókat, jövő ködbe zúgó trombitám. Aztán figyeljétek meg ezt a dőre reménységet, azt, ami soha nem fog beigazolni. Semmiféle tudomány. Isten nélkül az ember soha nem fogja megoldani a saját életét. Erre már évezredek óta jó példa van. Azt mondta egy történelmi tanár kollégám. Ha a jó Isten olyan jó, akkor miért engedi ezt az elátkozott történelmet? Akkor miért ilyen a történelem? Tudjátok miért? Mert a történelem lesz az utolsó ítéletkor Istennek a bizonyítási eljárása, hogy nélküle csak ezt lehet csinálni, egyebet nem. Istentelenül csak ezt lehet csinálni. Isten nélkül csak ide juthat az ember. Ezt igazolhatja az egyén, igazolhatja egy család, igazolhatja a társadalom, és igazolni fogja az egész civilizáció. Isten nélkül csak ide lehet eljönni. Az ember soha nem fogja tudni megoldani a saját tragédiáját Isten nélkül. Ez nem fog menni. Hallgassátok meg, mit mond Áprili az utolsó versben. De túl romon, ha perce jön a csodának, a mély megkondul, mintha vallana, s a bolt alól harangtisztán kicsendül, és magasra száll az ember dallama. Jó magasra szállt, már se tudja, hogy fiú vagy lány. Nem akarjuk belátni, testvéreim, hogy a bűnnel megfertőzött gondolkodó ember Isten nélkül nem jut semmire. Nem jut el az életének a megoldásához. Nem tudja kimetszeni a saját életéből a tragédiát. Hiába mondja Richard Dawkins, biztos vannak önök, a legvéresebb szájú ateista most, amit leművel sok vita műsorban, tehát katasztrófa. Tudjátok, mit mondott egy alkalommal? Azt mondta, hogy van egy könyve, az Isteni téveszme. Azt mondja abban, hogy az ember ateistaként is képes boldog, kiegyensúlyozott, erkölcsös és intellektuálisan teljes értékű életet élni. Ugye ti se hiszitek el? Az istentelen ember, egyszer már ez a világ belepusztult az istentelenségbe, mikor Isten az özönvízkor elpusztította az embereket. Újra bele fog pusztulni az istentelenségbe az ember. Újra bele fog pusztulni. Ez csak idő kérdése. Ezért ilyen agresszív ateisták, akit azt is mondják neki, hogy ő tulajdonképpen Darwinnak a Rottweilerje. Ez a Richard Dawkins, ez a Laurent Krauss és Daniel Dennett gyakran beszélnek az Isten hívőkről úgy, mint tudatlan idiótákról, akik nem vették még észre, hogy a tudomány kihúzta a hitük elől a szőnyeget, és nagyon sok ember így gondolja. Testvéreim, ne dőljetek, szívemből ajánlom nektek aki át meg átrágom ezeket a dolgokat, és átrágtam. Ne dőljetek be a tudósoknak, mert a sátán által megvakított, lehengellő modorukban fogalmuk sincs az igazságról. Fogalmuk sincs az igazságról. Ott vannak a többi, ez még csak nem is, ez a szerencsétlen, ez a Richard Dawkins, ez még csak nem is Nobel-díjas, még a közelébe se volt a Nobel-díjnak. Azt mondja az egyik művében, az a címe a könyvének, hogy az önző gén és a vak órásmester. Azt írja, a természet egyedüli órásmesterei a fizika vak erői, bár ezek nagyon különleges módon fejtik ki a hatásukat. Hallgassátok csak még egyszer. A természet egyedüli órásmesterei, a fizika vak erői, bár ezek nagyon különleges módon fejtik ki a hatásukat. Testvéreim, egy biológus nem mondjon ilyet. Schuster, maradj a kaptafánál. Egy biológus nem mondjon ilyet, hogy a fizika mit csinál, az bízza a fizikusra. Bízza egy olyan fizikusra, aki Nobel-díjat kapott a fizikában. Hogy a természetnek a vak erői, azok irányítják itt a, mit tudom én, micsodát, amit fejtik ki a hatásukat különleges módon. A vak erők. Hallgassátok meg, testvéreim, mit mond egy fizikus, aki Nobel-díjat kapott fizikából. Engem, aki fizikus vagyok, Max Plancknak hívják, 84-ben kapott Nobel-díjat, azt mondja, engem, aki fizikus vagyok, aki az egész életét az anyag tanulmányozásának szentelte, biztosan senki sem tartana fantasztának. Az atom tanulmányozása által mondom tehát, hogy nincs olyan dolog, hogy anyag. Minden anyag csak is egy atomi részecskéket mozgató erő következtében áll elő, és marad egyben, mely erő egyben tartja a legkisebb naprendszert, az atomot. Az egész univerzumban nincs azonban intelligens és örökké való erő. Nem lehet találni benne az univerzumban ilyen erő. Nincs! Intelligens olyan erő, ami összetartaná a szubatomikus részecskéket. Egyetlen atomot nincs, ami összetartson. Hallgassátok meg, mit mond tovább ez a hatalmas elme. Azt mondja, hogy emögött, az erő mögött van egy öntudatos, intelligens elme és szellem. Ez a valódi eredete az anyagnak. Az Isten, mondja Max Planck, aki Nobel-díjat kapott azért, amit állított ebben a dologban. Testvéreim, mikor én ezt elolvastam, micsoda? Ez a tudós, halljátok, mit mond? Ez azt mondja, hogy minden atomot kívülről egy erő kell, hogy összetartson, csak úgy létezik együtt ez az egész univerzum. Eszembe jut a Biblia, eszembe jut a zsidókhoz írt levél, ahol azt mondja a zsidókhoz írt levélnek az írója, aki valószínűleg, hogy Pál apostolnak valamelyik tanítványa lehetett, mert borzasztó értelmes, intelligens elme. Azt mondja, képzeljétek el, hogy Jézus Krisztus, aki itt járt 2000 évvel ezelőtt ezen a világon, a hatalmas Isten dicsőségének a kisugárzása, aki az ő hatalmas szavával fenntartja a mindenséget. Kíváncsi voltam arra a szóra, hogy mi az, hogy fenntartja. És megkerestem az eredeti szövegben, a koinei görögben az a szó áll, hogy dinamizálja, energizálja, állandóan energizálja. A diákoknak úgy mutattam meg egyszer, sánt itt minden hasonlat, de egy kicsit közelebb visz bennünket a valósághoz. Ha én most így elkezdem forgatni a kezem, akkor ki mondja meg nekem, ez a kör, ez virtuális vagy valóságos? Azt mondaná valaki, hogy virtuális. Igen, na gyere, próbáld meg, fogd meg az orrom, azt meglátod, hogy ez nem virtuális, mert rácsapok a kezedre. És ha tudnám csinálni 3000 fordulattal percenként, akkor nagyon is kemény lenne. És hol van most a kör? Sehol, mert nem mutatom tovább. Azt mondja Ézsaiás próféta, hogy amikor Isten nem energizálja tovább ezt az egész univerzumot, az egész feltekeredik, mint a füst, és eltűnik, és a következő pillanatban ott van az új ég, az új föld és az új Jeruzsálem. Ja, hogy nem fogja fel a szűk agyunk. Hát ez a különbség köztünk meg Isten közt. Na de hát ide kell a hit. Ugyanis van nagyon sok minden, amit Isten értéseire adott az embernek, és akkor tudok következtetni, atyám, ha ebben igazságos voltál, akkor itt is igazságos vagy, amit nem értek. Atyám, ha ebben bölcs voltál, amit értek, mert kegyelmesen megengedted, hogy megértsem, akkor is igazságos és bölcs vagy, amikor nem értem, hogy mit csinálsz. A kisebbről következtetek a nagyobbra. Nincs mentsége annak, aki nem hisz. Csak kárhozata. Mentsége nincs. Mentsége nincs. Mikor egyszer ilyen témáról beszélgettünk, akkor azt kérdezte az egyik nagyobbacska diák, hogy de hát figyelj bácsi, hát a tudós a szakértő. Hát mondom, igen, a saját szakmájában. Biztos, hogy így van. Ha valaki ide behozna nekünk egy születésnapi tortát mondjuk, és nem volt még benne senki, mikor bejött a terembe, letette ide középre, a világ összes tudósa jöhet, analizálhatja a tortát. Megmondhatja, hogy mennyi cukor van benne, mennyi ez, mennyi az van benne, milyen fizikai erők hatnak, hogy a dísz ne pottyanjon le az oldaláról, stb. Csinálhatnának egy ilyen értekezést erről a tortáról. De a világ összes legjobb tudósa, lehetne akármilyen Nobel-díj, azt se tudná megmondani, hogy ki csinálta a tortát, miért csinálta, milyen alkalomra. Úgy van ezzel az egész univerzummal. Úgy van ezzel az egész. Egyedül a Biblia, egyedül az Isten igéje mondja meg nekünk, hogy a mindenható Isten ezt az univerzumot nekünk teremtette, bennünket pedig bele, és mindent megtett azért, hogy őt megtaláljuk, ha őszintén keressük. A hitetlenségnek nincs jövője. A hitetlenségnek nincs jövője. Van egy oxfordi tudós, John Lennoxnak hívják, ő matematikai professzor, és tudománytörténelmet tanulmányoz, azt tanítja, és ebben a disziplinában is nagyot alkotott. Írt egy könyvet, azt mondta, hogy a tudomány eltemette Istent. Hát a tudomány nem temette el Istent, testvéreim, nem is tudja soha. Vannak tudósok, akik eltemették Istent a saját maguk számára. Mint ahogy vannak cukrászok, akik nem foglalkoznak Istennel, mint ahogy vannak tanárok, akik nem foglalkoznak Istennel, mint ahogy vannak suszterek, akik, így tudósok is vannak, akik eltemették a maguk számára. Láttatok ma ezen a világon, testvéreim, ápolatlan torzomborz embereket? Tudjátok, miért néznek úgy ki? Mert a maguk számára eltemették a fodrászt, meg a maguk számára eltemették a fürdőszobát. De az nem azt jelenti, hogy nincs fodrász, meg nincs fürdőszoba. Ők eltemették a maguk számára, a saját vesztükre. Azok a tudósok, akik eltemették Istent a saját maguk számára, magukra vessenek. Ti ne essetek bele a hitetlenség bűneibe, és ne engedjétek, hogy a tudomány hízlalja bennetek a hitetlenséget. A következő az, ami hízlalhatja a hitetlenséget az emberben, az okkultizmus. Hát én megmondom őszintén, a forradalom után én azt gondoltam, hogy az emberek itt törik el a lábukat, úgy fognak tódulni a templomokban, mert most már lehet, most már szabadságban. Erre fel pont nem így történt. Hanem megjelentek a könyvstandokon az okkult, ezoterikus írások. Ó, az kellett! Bibliáért nem ásolva senki, a Harry Potterért igen. A varázslás, a nyomorúság az kell az embernek. Nekünk magyaroknak, a magyar nyelvterületen, akik ezt beszélik, testvéreim, 13%-unk hisz a lélekvándorlásba, a reinkarnációba. Karácsony előtt meglátogattam egy nagyon beteg embert, tolószékben van gyermekkorától kezdve, és kérdeztem tőle, hogy hogy van. Hát azt mondja, hogy lehetnék. Tessék rám nézni. Egy rakás szerencsétlenség vagyok. És tetszik tudni, mi a nagy baj? Hogy hiába nézek magamra, egyre gonoszabb gondolatok kerítenek a hatalmukba, és azt mondom, hogy mondja meg nekem, ha maga rám néz így, látja ezt az én valóságomat, ki tudja maga olvasni az Isten szeretetét rólam, ha rám néz? Nem tudom, hányan vagyunk a teremben. Akkor azt kérdeztem tőle. Ugye, ha leírná az életét, lenne egy kész regény. Igen, azt mondja. Tudjátok mit? Ha ebben a teremben mindenki leírná az életét, kész regény lenne mindenkinek az élete. De ha az Isten szeretetét akarod kiolvasni, akkor ne a saját regényedet nézzed, akkor ne a saját történetedet nézed, mert abból nem fogod tudni kiolvasni. Nézed a Krisztus történetet, abban van beleírva az Isten szeretetet. Jézus Krisztus történetében az ő történetét nézed, akit Isten engedett fel a fára, azért, hogy téged megváltson, hogy te ne kerülj soha, hogy menj ki ebből a nyomorúságos helyzetből. Mondjátok meg nekem, testvéreim, hogyha kigyullad egy erdő, és hangos beszélők mondják mindenkinek, hogy aki az erdőben van, meneküljön. Amikor az apa megfogja a két gyermekének a kezét, a felesége szalad elől, az apja meg a két gyerekkel utána, hát jogos az, ha a két gyerek elkezd ordibálni, hogy miféle zagyva apám van nekem, hogy így rángatja a kezem, meg mindenféle töviseken visz keresztül, holott az életüket menti kifele. Isten ebből a kárhozatos, nyomorult, gonoszsággal teli világból ideadta a fiát, hogy megmenekülj belőle, azt te paraszkodsz? Hát persze, hogy panaszkodsz, ha nem hiszel, meg ha nem látod, hogy miről van szó. Akkor persze, hogy panaszkodsz. De Isten íratott egy ilyen vastag könyvet, hogy te láss! Hogy te láss! Hogy amikor oda kerülsz elé, ne mondhassd azt, hogy Uram, nekem erről fogalmam se volt. Isten mindent megtett. Azért, hogy neked csak annyit kelljen mondani. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Szabadíts meg, Uram, a gonosztól. És mikor egyszer rájössz, hogy a legnagyobb ellenséged, a hitetlenség, amit táplálhat a tudomány, táplálhat az ezotéria, táplálhat a mámor ezen a világon, ott van benned, te vagy magadnak a legnagyobb ellensége, akkor mindjárt elmegy a kedved attól, hogy az anyósodat, meg a főnöködet, meg a beosztottadat, meg a szomszédodat okoljad azért, amiben vagy. Te vagy magadnak a legnagyobb ellenséged, magaddal kell szembefordulnod. Aki én utánam akar jönni, azt mondja Jézus, tagadja meg magát. Vegye fel az ő keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. Tovább beszélgettem ezzel a szegény emberrel, és azt mondja nekem, hogy hiszek én a reinkarnációban? Ezzel kezdtem el. Mondom, dehogy hiszek, mondom, magatán nem hisz benne. De, én hiszek. És mondom, valami közelebbit is tudna mondani vele kapcsolatban. Igen, azt mondja, édesanyámmal, aki jóval túl van a 80-on, fogadtunk egy autót és elmentünk Ukrajnába egy látóhoz, egy boszorkányhoz, aki megmondta nekem, hogy 3 életemmel ezelőtt, hallgassátok meg ezt az agyvaságot, 3 életemmel ezelőtt agyon ütöttem egy kutyát, és azért vagyok ilyen nyomorult, mint amilyen vagyok. Fiatal ember, mondom, adjon ide egy Bibliát. Ide adta a Bibliát, és kikerestem Ézsaiás prófétát. Nem új keletű dolog. Isten megmondta már az ő népének, nem Ézsaiás idejében, sokkal régebben. Már Mózes idejében megmondta, azt mondta a választott népnek, amikor bementek arra a földre, amit én mutatok nektek, mikor bemész arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened mutat neked, ne tanuljátok meg cselekedni azoknak a népeknek az utálatos cselekedeteit. Ne legyen közötted hipnotizőr, ne legyen közted varázslástűző, ne legyen közted, aki a fiát vagy lányát átviszi a tűzön, ne legyen közted látó, ne legyen közted jövendőmondó. Mert mind utálja az Isten, aki ezeket cselekszi. Miért? Mert egy természet feletti, Isten ellenes hatalommal szövetkezik Isten ellen. És akkor felolvastam a Bibliában, mondom, fiatal ember, ki mondta magának ezt, hogy oda menjen? Azt mondja, voltak már itt a faluban többen, akik voltak ott, és mondták, hogy milyen jó, mert magyarázatot kaptak arra. Tetszik tudni másabb szenvedni, ha tudom, hogy miért szenvedek. És mondom, most már mennyi ideje volt ott? Azt mondja, 6 hónapja. És mondja meg nekem, lelkileg most már jobban érzi magát? Hát nem az. Mondom, figyelj meg. Magának a barátai, meg a szomszédai, meg a jó emberek azt mondták, hogy te, menjél el Ukrajnába, van ott egy ilyen, meg egy ilyen asszony, majd az neked megmondja, majd ott, mikor elmész, oda, olyan jó lesz neked, hogy már bánod, hogy nem mentél hamarabb. Na mondom, figyelj meg, mit mond rá az ige. Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halott idézőkhöz. És a jövendőmondókhoz, akik suttognak meg mormolnak, ti azt feleljétek. Hát nem az Istenéhez kell forduljon az ember. Hát a halottakhoz kell fordulni az élő helyet. Hát a gonoszhoz kell fordulni Isten helyet. Szomorúan és éhesen bolyong a nép az országban. Pont ezért, ha éheznie kell, felháborodik, gyalázza a királyát, az Istenét, meg az elnökét, meg a titkárát. Fölfelé néz, majd a földre tekint, de csak nyomorúságot és sötétséget lát, és nyomasztó borút homályba taszítva. Szent Miklóson az erdő mellett, testvéreim, már ott is lehet találni gödröket, amit a mi magyarjaink kiásnak, téglalap alakúra. Az erdőből meghordják szárazfával, gajakkal, meggyújtják, elégetik, és utána a tátos vagy a sámán odaáll a görög a gödörnek az egyik oldalára, és az emberek a másik oldalon levetik a cipőjüket, harisnyájukat, és mennek át a parázson, és akkor átmennek, újjá születtünk, mert nem égett meg a talpunk. Csak örökre megégett a lelke. A talpa lehet, hogy nem égett meg. Mert egy sámán tud megváltozott tudatállapotot elérni valakinél. Ez egy mélyebb dolog, nem kell vele foglalkozni. Még a környékére sem menjetek. Na ez is megerősítheti, látjátok? Ebben az emberben az okkultizmus megerősítette a hitetlenséget. Mert az okkultizmus, az ezotéria, az istenellenes hatalom is megerősíti a hitetlenséget. Hát hogy ne erősítené meg, mikor ő csepegtette, csempészte belénk az édenkertben. Isten azt mondta, ha eztek a fáról meghaltok, az ördög megjött, azt mondta, hogy nem haltok meg. Nesze neked hitetlenség. És bejött, mert hiába evett Éva a fáról, nem esett össze. Ott volt a fél gyümölcs, vitte Ádámnak, Ádám meg azt látta, hogy az azt, hogy már jól lakott, az még mindig nem halt meg, akkor kinek van itt igaza? Mi meg nem győzzük hordani a halottainkat kifele a temetőbe. Mert csak Istennek volt igaza. A harmadik, ami táplálja a hitetlenséget, testvéreim, a mámor. Hallgassátok meg, hogy tanít Jézus erről. Vigyázzatok magatokra, nehogy a szívetek elnehezedjen a mámortól, a részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld felszínén laknak. Mert az Isten nem azért küldte a fiát ebbe a világba, hogy elítéljen bennünket, testvéreim, hanem hogy megváltson, és hogy megtartson, hogy üdvözítsen bennünket. El ne nehezedjen a szívetek a mámortól, a részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól. Testvéreim, tudjátok, mennyi mindentől elnehezedhetik az embernek a szíve? És mennyi minden okozhat mámort? Okozhat mámort a szerelem, okozhat mámort a társadalmi ranglétra, okozhat mámort a hatalomvágy, okozhat mámort az egészségi állapotom, a hipokondria, okozhat mámort sok minden ezen a világon, és minden mámor táplálja bennem a hitetlenséget Isten iránt, mert Isten nem azt akarja, hogy ebben a mámorban vesztegerve, belesüllyedve, mindenféle nyomorúságban, részegségben, megélhetés gondjaiba, megfenekledjek benne ebbe az utálatos istentelenségbe, bűnnel megfertőzött világba, hanem azt akarja, hogy a kereszt, azt mondja Jézus, ha én felemeltetem, magamhoz vonszok mindeneket, csak azok fognak Jézus Krisztus után menni, akik felismerték benne, hogy ő az Isten fia. Valóban ő az, akit Isten elküldött ebbe a világba. Csak egy egyszerű példát mondja, testvéreim. Általában az embernek a kenyérrel van problémája, kenyérgondok vannak a világon, egészségi problémák vannak a világon, a bűn problémája van a világon, a természeti katasztrófák problémája és a halál problémája. Figyeljétek meg Jézus Krisztust 1500-2000 évvel. A kenyér gondokat milyen könnyen megoldotta, úgy adott enni 4000 és 5000 embernek, hogy semmit nem kellett csináljanak. A dynameis, az erő megnyilvánulás. A megnyilvánulást látták, de az erőt nem, mert az az atyától jött. Ezek olyan jelek voltak, sémejonok, azt mondja János a saját szóhasználata szerint, amiket Isten azért adott, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus. És ha ezt hiszitek, akkor örök életetek van az ő nevében. Megoldotta a kenyér problémát. Megoldotta a természeti katasztrófák problémáját. Emlékezzetek, egy szavával lecsendesítette a vihart meg a tengert. Megoldotta a bűnnek a problémáját, mert mikor a házasságtörő asszonyt odahozták, azt kérdezte tőle, hogy hova lettek a vádlóid. Azt mondta, elmentek, uram. Én se vádollak. Eredj el, de többet ne védkezzél. Eredj el, de többet ne védkezzél. Vagyis jöjjél rá, hogy bűnös, nyomorult vagy, szükséged van a megváltásra. Eredj el, és többé ne védkezzél. Megbocsát az Isten, de térjél más felismerésre. Kezdjél el másképpen gondolkodni, és kezdjél el másképpen cselekedni. Ezt nem fogod megtenni, csak ha tényleg hiszel. Ezt másképp nem teszed meg. Megoldotta a halál problémáját, hiszen feltámadt a halálból. Ezelőtt 2000 éve, amikor itt járt, ezeket a problémákat megoldotta lokálisan, és megígérte, hogy amikor visszajön, akkor megoldja az ember problémáját globálisan. Az az igazi globalizáció, amit Jézus fog elhozni. Amit az emberek csinálnak, az csak kiviszi az éneket a hangneméből, és ránk szabadítja az ellenséget. Vigyázzatok tehát magatokra, nehogy elnehezedjen a szívetek a mámortól, a részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól. Egy biztos megoldás. A kereszten a gonosztevőt, amikor megfeszítették, emlékezzetek vissza, testvéreim, hogy hogy meglátszik az, ha valaki a hitetlenségből eljut a hitre. Amikor Jézus középen meg volt feszítve, két gonosztevőt is megfeszítettek vele, és eleinte, ha olvassátok az írásokat, mind a két gonosztevő gúnyolódott vele. És azt mondták neki, hogy te vagy a megváltó, te vagy az üdvözítő, te vagy a zsidók királya, hát szállj le a keresztül, a száll is le bennünket is. Akik elmentek a kereszt alatt, bólogattak ilyen gúnyosan, hogy úgy van, ahogy mondják ezek odafent. És egyszer csak az egyik, a jobb keze felől álló megvádlódott. És tudjátok, mikor valaki megtér, mikor valaki a hitetlenség útjáról áttér a hit útjára, megváltozik a retorikája. Megváltozik a szóhasználata. És ez a nyomorult odafordult Jézushoz, gondolom volt egy kis szünet, elgondolkodott, megváltlódott, és odafordul Jézushoz, és azt mondja neki, hogy uram, mikor majd eljössz a te királyságodban, emlékezzél meg én rólam is. Na testvéreim, egy olyan imádság, amire Jézus ráütötte a pecsétet. Azt mondta, még ma velem leszel a paradicsomban. Látjátok? Azért került neki olyan kevésbe, egy mondatába. Azt szoktuk mondani ilyenkor, hogy a lába már nem mozgott, mert oda volt szegezve. A két keze nem mozgott, mert oda volt szegezve. Ami mozgott, az agya, meg a nyelve. Azzal imádkozta be magát az Isten országába. Téged mi tart távol, hogy beimádkozz magad az Isten országába? Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Uram, amikor eljössz a te királyságodban, emlékezzél meg rólam is. Mit csinált ez a kereszten, ez a gonosztevő? Felismerte Jézust, elismerte Jézust, és megszólította. Ezt kell tegye minden ember. Felismerem, hogy Jézus az Isten fia, elismerem, hogy ő az Isten, a földön járt Isten, és megszólítom őt. Tudjátok, mivel biztat Jézus arra, hogy nyugodtan szólítsd meg. Azt mondja, folytassátok ki, testvéreim, akik Bibliát olvastok, tudjátok a folytatást. Aki én hozzám jön, semmiképpen nem küldöm el magamtól. Aki én hoz, ezért nem küldte el a kereszten a gonosztevő. Aki én hozzám jön, semmiképpen nem küldöm el magamtól. Valaki, ha el tudná kísérni a 732. éneket, nem most rögtön, majd mindjárt, előtte még akarok beszélni egy másik valakiről, aki tehetségesebb volt a kereszten függő latornál, egy kommunista költő, akit nekünk annak idején tanítottak az iskolába, de akkor még csak esetleg bújnak lehetett volna venni azokat a verseket, amiket írt. Hallgassátok meg, mit mond ő. Akkor még Németország két részből állt, Kelet-Német és Nyugat-Németország. Ez egy kelet-német költő volt, úgy hívták, hogy Heinrich Heine. És miután megtért, megváltozott a retorikája. Hallgassátok meg, hogy hogyan szaval egy költő, egy hatalmas tehetség, aki nem csak annyit tud, mint a... Az is elég! Nehogy visszariadj, mert te nem tudsz verselni, ezért nem kéred a bűneidnek a bocsánatát. De hallgassátok meg, milyen szépen beszél az, aki a szavaknak a mestere, miután rájön, miután megváltozik a retorikája, miután átértékelődik az egész élete, miután a súlypontok igazából az életében áthelyeződnek máshova. Hallgassátok, mit mond ő. Uram, a lantom összetörve, a Krisztus szikla törte össze, a lantot, amit rossz ünnepre rossz szellem indított, sötét a lant, amely csak lázított, kétségbe ejtett, vakított. Az egyháznak, hívők hitének hány gúnydal harsan gonoszul, hogy megrontsa a tisztes rendet lágy dallammal, de álnok úr! Micsoda tömeg ünnepelt, s az én dalomra menetelt. És így fejezi be. Uram, a szemem eltakartam. Földig alázva, félig voltam. Bocsáss meg, mit eddig daloltam. Testvéreim, én úgy gondolom, hogy miután, ne felejtsétek, felismertem Jézust, elismertem Jézust, utána megszólítom őt. Szólítsuk meg ebben az énekben mindannyian. A 732. ének. Ha nem ismerős a testvéreknek, akkor úgy állok, hogy lássam a szöveget, és énekelni fogjuk. Én azt hiszem, hogy hamar megtanuljuk. Ismerjük. Annál szebb. Úgy várlak, Jézus, jössze már, a szívem sír utána. A könnyem hull, mint záborra, emlész a gondolára. És a hitetlenségről prédikáltam nemrég, és az igehirdetés után odajött hozzám valaki, aki elkezdett beszélgetni, és a harmadik mondata után már tudtam, hogy panteista. Tehát távol-keleti behatás, lélekvándorlás, stb. Azért kötöm össze azzal, amit ez a fiatalember mondott, szeretnék segíteni azoknak, akik, ne felejtsétek el, tesó, hogy mi magyarok bajba vagyunk, mert idegen test vagyunk itt Európában, keletről jöttünk be, és annak idején István király, mikor erőszakkal keresztényt csinált itt belőlünk, hát nem mindenkibe haltak meg azok a gonosz gyökerek, a pogány gyökerek, és úgy néz ki, hogy most kezd egy kicsit elbúrjánozni ez a vadhajtás. Ezért van az, hogy a magyarságnak csak 6%-a hisz egy igazságos Istenben, és 13%-a felénél is több, a duplájánál is több hisz a lélekvándorlásban. Azt szeretném mondani, testvéreim, hogy ennek is mondtam ennek a valakinek, az, amit ön mond, az teljesen szembe megy a Bibliával. Azt mondta nekem, hogy a Bibliát is emberek írták. Hát szeretném, testvéreim, ha tudnátok, mit kell mondani annak, mikor ilyen zagyvaságot mond valaki, hogy a Bibliát is emberek írták. Először is én nem láttam még, hogy a denevérek meg a tehenek írtak volna valamit, mert ők nem írnak. Világos, hogy emberek írták, más nem ír ezen a földön. A kérdés az, hogy akik írtak, azok honnan szedték, amit írtak. Ne felejtsétek el, amit mondtam. Azt mondta Péter apostol, hogy mi nem kitalált meséket, ismertettük meg veletek azt, amit elmondtunk, hanem úgy, hogy ott voltunk és szemtanúi voltunk, láttuk és hallottuk ezeket a történéseket. A lélekvándorlással kapcsolatban, testvéreim, ha ilyennel találkoztok, akkor ne felejtsétek el megmondani. A Biblia soha nem beszél újra születésről. A Biblia újjászületésről beszél, aminek akkor kell bekövetkezni, mikor te a bioszban vagy benne, a bölcsőtől a koporsóig, a születéstől a halálig, nem újra születés, nem tudom hányszor, bolondságokat beszélve, hanem ez alatt az idő alatt kell újjászületned. Ez alatt az idő alatt, akinek 10, 20, 30, 40, 50, 100 éve van arra, hogy megragadja az Isten kegyelmét, megváltozzon a retorikája, és kérje Istentől a bebocsátást az ő országába. Tehát újjászületésről van szó. A Biblia azt mondja, elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, nem kétszer, meg háromszor. Elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, és utána az ítélet következik. Egyszer halnak meg, és utána az ítélet következik. Ide jövök vissza a kereszten függő gonosztevőhöz. Az ő élete nem tudom, mikor kezdődött el, de néhány perccel azután, ahogy Jézus kilehelte a lelkét, ő is meghalt, amikor összetörték a lábszárukat a vasdorongokkal. Azért, mert le kellett szedni a holtesteket, már jött a péntek, vagy jött a szombat. Amikor ez a gonosztevőnek megváltozott ott a gondolkodása, és kérte a bebocsátását az Isten országába, ne felejtsük el, testvéreim, még élt. Ebben az életben élt. Igaz, hogy az életének a legvégén volt, azt mondta az Úr Jézus Nikodémusnak, hogy újjászületés nélkül senki nem mehet be az Isten országába. Ennek meg azt mondta, hogy még ma velem leszel a paradicsomba. Akkor azt jelenti, hogy ott a kereszten újjá kellett szülnie, ahhoz, hogy bemenjen. Igaz, hogy az utolsó pillanatokban következett be, de ebben az életében, a bölcsőtől a koporsóig, addig kell újjászületni, lehetetlen újra születni. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy de felőletek, kedveseim, jobb reménységgel vagyunk. Jobb reménységgel vagyunk. Az Isten áldja meg a hiteteket, hogy kivirágozzon, megerősödjön, és menjetek szembe azzal a hitetlenséggel, ami néha felüti a fejét, és ott ágál bennetek is, meg bennem is. Amen.